بیا تو این غروب، تو این هوای خوب، دست منو بگیر، ببر یه جای خوب، شنبه تا جمعه رو، هفت روز هفته رو، بدون تعطیلی این شنبه مون نرو. میترسم بری و من تنها شم، نرو تو با تو باشم، نرو. میدونی چقدر عاشقتم من، دیگه حرف بشم نزن، نرو. چقدر بگم به تو، خیلی میخوام به تو، تموم عشقم و زدم به نام تو، تو آشیونم و تا زنده ایم بمون، همیشه با تو هم این خطا این نشون. نرو تو با تو باشم، نرو. میدونی چقدر عاشقتم من، دیگه حرفشم نزن، نرو.